الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبين. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. دا سورة مريم دے شپاڑسم سپارہ دا آیت نمبر 54 سلور 55 نمبر آیات دے. د دې سورت اولنۍ حصہ کې دا خبره روانه وا چې د الله ورشوي بندگان د الله چون شوي بندگان هغه ټول یو الله ته عاجزي کوي، یو الله ته محتاج دي. ما او تا ته دا تعلیم را کوي چې ته زید آغی دا قبرونو نواری آغی نواری ناغا اللہ تا محتاج دی، آغا متاز دی، آغا بتال صدر کی. نو ذکر کئی وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کا فکتاب کی واقعت اسماعیل علیہ السلام، یاد کا فحوالی دا کتاب سرا واقعہ دا اسماعیل علیہ السلام. انه کان صادق الوعد، بے شک او اغرشتونے دا وعدے. وکان رسولا نبیا، او اغا رسول پیغمبر پیغام رسول کے. صادق الوعد، رشتونے دا وعدے. اوم وعد کما وا، سورہ صافات آیت نمبر 102 کی براشی انشاءاللہ کا زندگی وا کزا جواندے مو قطع سو جواندی وا انشاءاللہ وزیتا بورسو بیا بتفصیلو. وعد داوا التوی فلما بلغما غصایا قال یا بنی انی ارا فی المنام. کل چزوانی تا اسماعیل علیہ السلام ورسیدو، ابراہیم خلیل اللہ ورطوی ای بچونی ازا تا پا خوب گیه نما چنی ازبهو کا فنزر مازا ترا دا لامر دے ستا دا لالولو استا سوچو که ما تا تسر آیا رای کی اسماعیل علیہ السلام ورد فرمائی قال یا ابتی فیض اما بابا جانا افعل ما تو امر اگر کاروکا صدا تامر شوی تاخیر مکا و پامر کیسا تجیدون انشاءاللہ من الصابرین ما با امومی کد اللہ خوخش دیر دا صبر ناکونا زبا کیسا منایم اللہ دا تصویل یا کار کوا اما با پاستر سم لیا سینز اما مخت او گوری ترس تیرانشی وی دومره اشتونه دا وعده او نو فرمائی لنو کان صادق الوعده بشک او اغر اشتونه دا وعده وکان رسول النبی او اغر رسول او فی غمبر فی غام رسول کم منگا خبر ویلیو چی رسول اغی تاوی جا غل کتاب ورکلشی نو اسماعیل علیہ السلام لا او کتاب نو ورکلشی وین سنگا وی رسولا دلتا رسول فمانا دا استازی باندی دا اللہ دا درفنا استازی او نبی یا مخلوق تا فیغام رسول کم وکان رسول النبی او دا استاز دا اللہ دا طرفنا او فی غام رسول کے مخلوق تام وکان یأمر اہلہ او اغاچ حکم بکا اخفل حلتا بالصلاة فمانز سرا والزکاة او پزکاة سرام یا دا مانا وکا چو امر بیکا اوخ فلا حلتا فا عبادت بدنی سرا او فا عبادت مالی سرا موتا تخی ارکا جی سیب تنخفلو بچو تا مرکوا مانزا باندی وکا مانزا ورطا قاریگا مانزا تیرا پاسوا سنگا چی اسماعیل علیہ السلام فلا حلتا دا مانزا حکم کاو دا عبادت بدن عبادت مالی وکانا عند ربیه مرضیا او دے فنیز درق فلبانلی ورشو فسندیدام اللہ تا دیر غرو اسماعیل علیہ السلام وذکر فی الکتاب ادریس او یاد کا فحوالی دا کتاب سرا واقع دا ادریس علیہ السلام یادا سی وذکر یاد کا فی الکتابی فقرآن کی ادریس واقع دا ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بشکو آغارشتنے فی غمبر ورفعناہو مکانا علیا افر تکڑ اومنگ دلرا اغدر جی اوچتیتا مرتبی اوچتیتا تا دین مراد شرف دا نبوت دے تفسیر مدارک دا ذکر کئی معارف القرآن والا نور تفاسیر اوم ذکر کئی امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کی لکی دلتا در افعادنا مراد مکانی دے رتبی دے نکی جسمی نہ دے ادریس علیہ السلام ورفعناہو مکانا علی اے رفعنا قدرہو وشرفنا بالمناجات اللہ ویمون دا دا قدر اچت کرے ہو اعلی درجہ مولا ورکڑی وا شرفم ورکڑا و وقبل زان سر دا خبرو کولو ادریس علیہ السلام ٹیلر و ٹیلر پکار کسب باندی پل زان بدی مخ کارا کوا داود علیہ السلام انگری کار کاو ملیک راغلے دے دا انسان پا شکل کی داود علیہ السلام نہ تپو سنا کئی داود علیہ السلام ورتا وئی داود علیہ السلام سنگ دے وئی ڈیر خسڑے دے خو کار کسب نشٹ دے راغلار زان لیں گر توب شروع کو الکاسب حبیب لازم کې ناسا کار کوا. ادریس علیہ السلام ٹیلر او ٹیلر خود دی ٹیلرانو غنتی نو ٹیلر وی برکت نشتے بکی برکت زکنے چی پردی کپڑا ٹولا زائی کڑی علکا داغ کپڑے سرا خط ٹیلران بوینے چی تالی اگر کپڑا پکی بیرتا بندہ کڑی وی دا زیادی شویدہ آغا ادریس علیہ السلام چی کل بیستن کتا کولا پا کپڑا کی سبحان اللہ بے وے او نو علی ور خطا کولا سبحان اللہ نا بغیر غټکم نه دی کړی ویلا سینا واخره نه زای نه شي ار وخت کې د الله ذکر اذکار به گاو خلق بدی دی کی و قصه کې هغه دروغ د غره و ادریس علی السلام چرته ناسو د بوټی سوری ته ګرمي شوا چې ګرمي شوا نویل دا دعای او اختل اللہ چیز دل تناسی هم پدیز مکز اما گرمی وشو او دا نور وی مخ کی ملائکو براخ کو نو آغا ملائکی خود گرمی نمری شوی چی دا نور را کائی اللہ دا پلی ریوٹی نی ختمی که دعای او اختل و دا ملائکان کتر آغل ادریس علیہ السلام ناسته تا مونگ دا پار ادیر غد سوالو کو ریوٹی نی ختمی کرو سخت ریوٹی و وستمون نسو غواړه چې در کو دل هغه سن غواړه ما نه نه ماته وایا مونږ ته وایا وای زدې نه مې پرې دی جو بر اسمانونو ته مې وخی جوي وای دی الله تاسو والو کو ادریس علیہ السلام یې بر وخی جاو سلورم اسمان ته وایالتی جنت ول دی جنت سے نه باندې وکړه راضا جنت ته ورنه باسو خدای ورته ویل چو ورنوزی خو عدب امون سرکی بیرتا با واپس راوزی وی ٹک دا چی دنن نواتو اگر دیر خیستا علا مقاماتو بیرتا چکل راواتو زده نکی دو واده کلی وا خکت راوی بارتا راواتو وی پنه دن نفریخی وا وی چی ززم مانا پنه پاتی شوی دا چې د نن لار ملایکوې مون سره دي دا وعده کړی دا بیر تر اوزه وینا ز تاسو سره وعده کړو ز درغله مو بیر تا ز په خپل راغله ما نو اې دې وس په جنت کې دې اول تی په مزدوري لګېدلې دې جنتیانو له جامې ګنډي چرګه جنتیانو له جامې ګنډي نه پونه او د استنې او د ماشینان دا بر پس مانونو کی سکی دا سی درو قصه دا وره ما تا باغا بیان کو چی اغا حق فرستی اغا دا قرآن او دا حدیثو نصابیتی نو دا غی قصه دا وره سا اعتبار نشت ده اصنه او زی که مولا دا قصه که او تطلعه تا بل زی که بی بیان دی شروع کرده او بیان پمینز که دا قصه دی شروع کرده خلای دی رو نیسی بایی کی در سی بیان کر رہه او بیدی و نیسی بیا بر سر جواب نی نو قرآن او حدیث نا کما خبر ثابت ای آغا کوا اللہ برمائی ورفعناهو مکانا علیا منگا فرتا کڑیو آغا مرتبی اوچتی تا آلا مرتبا مور کڑیو تیلری بی کولا استن بی خطا کولا دلا نم بی فیا غستو ار وقی دلا زکر کو دی وجینا آلا درجا مور کڑیو اولئک الذین انعم الله دغه کسان انعام کړی دی الله علیهم بدی باندې من النبیین د پیغمبرانو نام من ذریت آدم نبی د علم غیب د تمام انبیاء کرامو نه کوي پشپیو طریقو سره حلوی انعم الله انعام کړی بدی باندې من النبیین د پیغمبرانو نام ومن ذریت آدم او دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا ومن من حملنا من ذریت آدم دا دویم دریم من من حملنا اغجی منبار کریو سوار کریو مع نوح دا نوح علیہ السلام سرا ومن ذریت ابراہیم او دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلامنا و اسرائیل او د اسرائیل علیہ السلام نا علاقا وی دا فلانی سڑی نمی اسرائیل لے تراشا وی کافرانو نمی خو دے دے وی تراشا اسرائیل راحت اسرائیل لچا نم دے تا معلوم دے سلیم بھائی تا معلوم دے اسرائیل آغا اسرائیل ارامین وانتی جدی کنا درامان تا معلوم دے شپیلی شپیلی اسرائیل جمال الدین امیر سے افسار پور تکا تا تا خو معلوم دے خونور علی خان امیر سے بے ہوئی تا نقل دیو گرہ دانا دا اسرائیل علیہ السلام اصل کی اسراء وی عبت ایر اللہ تا وی عبداللہ دا دا یعقوب علیہ السلام نمو نو من ذریت ابراہیم او دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نو اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلام نو یا بنی اسرائیل چی رازی اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اولا سر کی من تفصیل کرے دے مازغیخ کر ہاں سوئی وممل هدینا او دا چانا چی من ہدایت ورکڑے و جتا بینا او منگا ورکڑیو من ورکر یودی لرا و اذا تتلا علیهم کلچ دیل ولی داشت پاکم نمبر کلچ والوستی جی پدی بانلی آیات الرحمن آیاتنا در رحمن ذات خر سجد و بکیا نو دی افری وزی اللہ تام پسجد بانلی و بکیا او جری دن کی پا انسان دو قسم حالات یو دا ایری حالات او دویم دا شوق سجدن حالات دا رغبت و بکی یا حالات دا ایری و بکی یا فرحبت کی فخرف من بعدهم فاتشو رست دا دینا خلف اغنا اهلا جواب دے دا سوال مقدر هر کله چې انبیاء کرامو مسله د توحید بیان کړی دا نو بیا دا خلک شرک ولې کوي دا شرک به د کومه نه راغی دا خلک ولې بیا مشرکان دي چې انبیاء کرامو په دین کې ډیر کوشش کړی دی مسله بیان کړی دا ولې دا شرک د کومه راغی جواب دا شرک دا نا اہل حلقو دا لا سراغے دا انبیاء کرامو پا دین کے تحریف وکو او دین دا دنیا ذریعہ وگر زولا دا غید پا دا عملی دا وجنا فمسالہ دا توحید کی شرک فیدا شو فخلف من بعدهم ففتحی دا لامسرا مانا فاتکی دلو توئی نکان شاگردان فسکون دلام سر خلف نلائقان اہلا فخلف من بعدیم نپاتی شورست دینا خلف لأہلا کشران اضاعوا الصلاة بربادکم لرم منز برباد کو سنگ برباد کو علماء کرام دری طریقے بیانی اولا ترک الصلاة بالکل نہ کہ بل ماز دے مردار دے خبیث دے دویم تاخیر دا صلات رستا کول پخپل ٹیم باندے نہ کہ ویدا قامو ارا صلات قامو کو سالا ڈیر سو سو سواسی مانزتا دریم باغا طریقے نہ کول کو مجید نبی علیہ السلام دا وبدلو کیفیتها کروافز اغا طریقہ دا مانزی بدل اکرا پشان دروافزو فہی آزاء الصلاة قال سعید ابن المسیب رحمہ اللہ ہوا اللہ یسلی الظہر حتی یاتی العصر من دا مذبخینی نکی نکی تردیچی مذیگر و خراشی ولا یسلی العصر حتی تغرب الشمس مذیگر من نکی نکی نور پر اوزی دا غٹیم کیا کئی کما یفعله اليوم بعض الناس لکنن سبا چی بعضی خلق کئی من الجمع بین الصلاتین بعضی جوحال بعضی قمقلان دا خبر کئی ویرا الکا گرا زکا خرم گنافکی نشتره ولی وی سنت دی کنا سنت کی گناہ نشتے دے علاقہ دا کلیمی دا یو جز بے دے پری خودو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا سر با بیاسا کے علاقہ ولی گیر آخر یار گناہ پا کی نشتے دے نو علاقہ ولی نشتے دے گناہ سو جدا جاہل جاہل لے قمق اللے شے وی توی دا مصر دا قاریانو نخپوئے اور تقریرنو کئی خطابونو کئی گیر خراولی علاقہ زما استا مشر سوک دے خانوا با سوک دے دا منگا قائد نبی علیہ السلام دے اللہ وی اغتا اوگور اغا پشان زانجو کا لقد کان لکن فی رسول اللہ اسوتن حسنا بہترین طریقہ زما استاد پر اغا فریقی دا کن اغا رامنی کا دنیا خلق تا مگورا ناکارا ملا بیتا فلانی ملا تا تگورا غنطا غد ملا اینا فریدا دا نبی علیہ السلام سکری پاگی پسی روان شا فخلف من بعدهم خلف دا آیات مخ کی هم تیر شوی دے سور عراف آیت نمبر 169 کی التا ذکر اغدا ناکارا مولیانو دے او دلتا هاونا بیان العوام السو اغا بیان دناکار عوامو دے تسبیح بلاس کی وی اغا زائش وی دیرے ترانوزی دا خبیص پا موبایل کی آرمی چا با خلیتنی ولی چا با غوکی شیان ورکڑی یو چا پلاس کی با قرآن وی ننی علاکا سبر بادی سپلی تیر اغلا قرآن نشت دے دیشی کی بدی کی پایدو مزدوری وی تول اشپا موبایل تا ناسی ناسی ناسی ساری بیا پاسی نا چوتاوی را غلوی نا پاسی سا پیڑا پیاما سر نکی دادا دی دلاسا ازا الصلا منز برباد کو دین برباد کو دادیشی دلاسا تسپیل اسنا ختم شوی زکر ازکار ختم قرآن ختم دا نشت دے فخلف من بعدهم فاتشو رستر دینا خلفن نا اہل خلق نا اہل کشران علماء ایسو آیت نمبر 169 سور عراب کی ذکر کئی آغی وجہ سوا سبب دا گمراہی حب دا دنیا من دا دنیا سر عوام عدلت دا عوام ناکار عوام بیان لے ظلالت سبب دا جہل لے نافوا جاہل لے بلچاتا نکینی واتباو الشہوات ور پس شوے دے فخفلو خواہشاتو پس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی قال ابن عباس هم الیہودو ترکو الصلاة المفروضا دا یہودیان لی جبری خودو اغپر از مند و شرب الخمورا او شراب اس کل وستو ور اسو خواہشاتو پس ور پس دے یارا ویزد اقبل طبیعت کار کوم یارا جی سرات از لوی اغا کوما نو چا کی دا خوی نئی دا دا غا بشاندی بای دا غا یهودیانو بشاندی یهودی دینو منز پر از منز اپریغل و شرابو لخمورا شراب زیاد زیاد سکلو وستحلو نکاح لوختی من الاب دا پلار نئی چی خوروا آغی نکاح بے حلال او گنلا ویل دا حلال دا منز فارا او مجاہد رحم اللہ غوی ها اولئی قوم یظهرون فی آخر الزمان بازارونو کې بیا بل ټونګي ورکه حدیث کې راغلي دی من ازا الصلات په اول ما سي واديو مونږ چا ځای کو مدا برباد دی اول نه شي د مون سوال دی دا بس تا ما استانه کې الله دې مونږ سي مونږ گزار جوړ کی وتبو شاوات ور پسې شو په خوښادو بصری فسوف يلقون غيا زرد جدا باور غرزول شي هغه وټي کندي تام غیا اے جزا او غی سزا د گمراہی تا زرد جدا بور غرض ولے شی سزا د گمراہی تا بیا وذکر فی کتاب اسماعیل یاد کا بہ کتاب کی جزاک اللہ بسم اللہ الحمدللہ یاد کا بہ کتاب کی واقعہ دا اسماعیل علیہ السلام انہ کان صادق الوعد بے شک وہ غریشتنے دا وعدی وکان رسول النبی او دا رسول استازے خلق دا پیغام رسول کے وکان یامر اہل او بالصلاۃ او دے جو کم بے کا بلال دا پمانز سرا و زکات او بدا کات سرا وکانا اند ربی مردویا او دے پنیز در اغفل بان لی غور شوی وذکر فی الکتاب ادریس یاد کا بیتاب یہ واقعہ دا ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بشک وغرشتن فی غمبر ورفعنا مکانا علیا او پرتکل او دل رمونگام اگا درجی او چتیتام اولائک اللذینا ادا کسان انعم اللہ علیہم من النبیین انعام کرو اللہ پدیبانی رفی غمبرانونا من ذریت آدم دا اولاد آدم علیہ السلام نو ممن حملنا اچھے مصور کریو معنو ہندنو علیہ السلام سرا ومن ذریت ابراہیم دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا ادریس علیہ السلام دا دا نوح علیہ السلام نکنو نکیانو کی دے نوح بن لامک بن متوشل بن حنوح دا نوح علیہ السلام ور نکا دے و اسرائیل و یعقوب علیہ السلام و من منع دینا و جمو و تحدید کرو و اجتابینا مو ورکڑیو ازاتو تلا علیہم کلجو الوزدیشو بدیبان لی آیات الرحمن ایتنا در رحمان ذات خر سجد و بکیا نو دیو بفری وطل اللہ تا خر سجد و بکیا نو دیو بفری وطل اللہ تا پسجدہ باندی جڑی دنکیم فخلف من بعدهم نو رست راغلل فاتشو رست دینا خلف ناکار کشران اضاو الصلاة زائے کو مندرا بربادے کو مندرا وطبع شہواتی اور پسیشو فاقوشاد بزی پسو فیلقون غیا زردچ وربغر زیگی دیو اغا زید گمراہیتا اغا سزاد گمراہیتا Спасибо.